มีจระเข้ตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็เติบโตมาในตุ่มน้ำที่มันเติบโตมาในตุ่มน้ำนั้นอย่างจระเข้ที่เขาเลี้ยงไว้สำหรับเอาหนังมันไปทำกระเป๋าเนี่ยนะพวกเขาโหดมากท่านผู้ฟังเขาก็เลี้ยงมันอยู่ในตุ่มอยู่ในโอ่งไม่ได้ต้องเห็นหรอกว่าแม่น้ำเป็นยังไงทะเลเป็นยังไงพอมันได้อายุแล้วก็ฆ่ามันไปเอาไปทำเป็นกระเป๋าจระเข้ที่อยู่ในตุ่มอยู่ในโอ่งเนี่ยไม่ได้เห็นโลกภายนอกหรอกว่าเป็นยังไงนี่เป็นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังที่พราหมณ์ที่ชื่อมากันทยะเปรียบเทียบให้กับภรรยาของตัวเองฟังและที่ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทที่มาประกอบกับพุทธพจน์เป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องจริงบ้างเรื่องแต่งบ้างมาประกอบเพื่อที่จะให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นซีรีส์5ตอนติดต่อกันตอนนี้เป็นตอนที่4เป็นตอนที่สำคัญเลยใน3ตอนแรกเราได้ให้ความเป็นมาในตอนแรกนั้นความเป็นมาของโกสกะเศรษฐีที่ว่ามาเป็นเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้อย่างไรตอนที่2นี่ก็ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนที่มาเป็นพระราชาของแคว้นวังสะที่เมืองโกสัมพีนี้ได้อย่างไรแล้วก็ให้ความเป็นมาของพระนางสามาวดีที่ว่าเป็นลูกบุญธรรมของโกสกะเศรษฐีพ่อแม่ตายไปแล้วก็เลยมาเป็นลูกบุญธรรมของเศรษฐีแล้วก็มาถึงความเป็นมาของนางมกันธยาที่ว่าเป็นลูกของพระมกันธยานี่แหละได้นำลูกสาวของตนเองไปเสนอให้เป็นภรรยาของพระพุทธเจ้าแต่ว่านางพราหมณีที่เป็นภรรยาเนี่ยดูรอยเท้าแล้วปะนี่มันไม่ใช่รอยเท้าของผู้ที่จะเสพกามหน้าก็จึงได้เถียงกันเปรียบเหมือนกับจระเข้ในตุ่มน้ำนี่แหละจุดนี้นี่แหละท่านฟังที่ทำให้นางมาคันธยาเนี่ยโอ้ยขี้เรียดแค้นพระพุทธเจ้ามากคือโกรธแล้วก็เครียดแค้นอาฆาตผูกเวรเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไรนี่ได้มีโอกาสเนี่ยจะตอบสนองให้มันสะสมสะสมใจที่เครียดโกรธเกลียดนี่ก็ประวัติมาเปรียบเทียบความสวยของตนเนี่ยเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะมือเท้านี่ก็ไม่อยากจะโดนถูกต้องแล้วก็ต้องรีบล้างรีบเช็ดก็จึงโกรธเพราะมาดูถูกความสวยของตนนี่คือความเป็นมาว่าเงื่อนงำกันมาเป็นอย่างไรเราก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาของสามเศรษฐีที่ได้สร้างวัดอยู่ที่กรุงโกสัมพีก็คือวัดโคสิตารามสร้างโดยโกสกะเศรษฐีวัดชื่อกุกุตารามสร้างโดยกุกุตะเศรษฐีแล้วก็วัดชื่อปาวาริการามสร้างโดยปาวาริกาเศรษฐีพอสร้างวัดเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่กรุงโกสัมพีจุดนี้แหละท่านฟังที่ทำให้เป็นเรื่องที่มีความดราม่า กันในวันนี้ที่ว่าพอนางมากัญญาทราบว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยลูกน้องของพระนางสามาวดีเนี่ยนำโดยนางคุชุตราที่ว่าได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาเทศบอกสอนตัวเองเนี่ยเป็นหญิงค่อมนะท่านฟังนางกุชุตราเนี่ยแล้วก็ถือตาลปัดเลยขึ้นธรรมาสเลยห่มผ้าพันผ้าอย่างกับคล้องบ่าไว้เหมือนพระนี่แหละแล้วก็เทศให้เราทั้งนางมาคันธยาด้วยทั้งลูกน้องต่างๆฟังด้วยความเกลียดเนี่ยท่านฟังบางทีก็เกิดขึ้นจากความเกลียดก่อนที่จะให้ท่านฟังไปฟังเรื่องราวดราม่าของระหว่างมเหสีคือพระนางสามาวดีกับพระนางมกันธยาเนี่ยอยากจะให้ฟังความเป็นมาของนางกุชุตรานี้ซะก่อนหญิงค่อม ที่มีฐานะเป็นหญิงรับใช้แต่ว่ามีปัญญาสูงมากได้ฟังธรรมแค่บทเดียวเนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันฟังธรรมอะไรแล้วก็แม่จำได้ดีนำมาบอกเพื่อนฝูงต่างๆได้เรื่องราวความเป็นมาของนางกุชุตราที่ว่ามาเป็นหญิงค่อมนี้ได้เพราะอะไรทำไมถึงมีปัญญามากแล้วก็ทำไมถึงมีฐานะต่ำต้อยในความที่เป็นหญิงรับใช้ก็ชวนฟังตอนที่4เรื่องของพระนางสามาวดีความเป็นมาของนางกุชุตราและเรื่องราวที่ดราม่ากันของมเหสีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นางกุชุตราเล่าเพราะกรรมอะไรจึงเป็นหญิงค่อมเพราะกรรมอะไรจึงมีปัญญามากเพราะกรรมอะไรจึงบรรลุโสดาปัตติผลและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายในการที่พระราชาองค์นั้นแลครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันได้เป็นผู้มีธาตุคือลักษณะแห่งคนค่อมหน่อยหนึ่งลำดับนั้นหญิงผู้อุปทายิกาคนหนึ่งห่มผ้ากำพลถือขันทองคำทำเป็นคนค่อมแสดงอาการเที่ยวไปแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นโดยพูดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของเราย่อมเที่ยวไปด้วยอาการอย่างนี้และอย่างนี้เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นหญิงค่อมอันหนึ่งในวันแรกพระราชาทรงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้นั่งในพระราชมณฑียนแล้วให้ราชบุรุษรับบาตรบรรจุบาตรให้เต็มด้วยข้าวปลาญาติแล้วรับสั่งให้ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายถือบาตรอันเต็มด้วยข้าวปลาญาติร้อนต้องผลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆหญิงนั้นเห็นท่านทำอยู่อย่างนั้นจึงถวายกำไลมือที่ทำด้วยงา8วงซึ่งเป็นของตนกล่าวว่าท่านจงวางไว้บนกำไลนี้แล้วถือเอาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้วและดูหญิงนั้นนางทราบความประสงค์ของท่านทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันหามีความต้องการด้วยกำไลมือเหล่านี้ไม่ดิฉันสละกำไลเหล่านั้นแล้วแก่ท่านทั้งหลายนั่นแหละขอท่านจงรับไปเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นรับแล้วได้ไปยังเงื้อมเขาชื่อนันทมูลกะแม้ทุกวันนี้กำไรเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ดีๆนั่นเองเพราะผลนั้นไหลออกแห่งกรรมนั้นในบัดนี้นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากเพราะผลนั้นไหลออกแห่งการอุปถากซึ่งนางทำแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนางจึงได้บรรลุโสดาปัตติผลนี้เป็นบุรพกรรมอันสมัยพุทธันดรของนางส่วนในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งส่องกระจกนั่งแต่งตัวอยู่ในเวลามีเงาเจริญคือเวลาบ่ายลำดับนั้นนางภิกษุณีขีณาสพรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยของนางได้ไปเพื่อเยี่ยมนางจึงอยู่นางภิกษุณีแม้เป็นกีนาศพก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปถากในเวลาเย็นก็ในขณะนั้นหญิงรับใช้ใดๆในสำนักของธิดาเศรษฐีไม่มีเลยนางจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าข้าโปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่ดิฉันก่อนพระเถรีมีความคิดว่า ถ้าเราไม่หยิบกระเช้าเครื่องประดับนี้ให้แก่นางไซนางก็จะถึงความอาฆาตในเราแล้วบังเกิดในนรกแต่ถ้าเราจะหยิบให้นางจะเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นก็แต่ว่าเพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรกนั่นแลพระเตรีอาศัยความเอ็นดูจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นางพระผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นนางจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่นฝ่ายนางคุชุตราสดับธรรมกถาของพระศาสดาอยู่นั่นเดียวตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลแล้วก็ในวันอื่นๆที่ผ่านมานางได้ยักยอกเอากหาปณะไว้สำหรับตน4กหาปณะซื้อดอกไม้ไปเพียง4กหาปณะเท่านั้นแต่ในวันนั้นนางซื้อดอกไม้ทั้ง8กหาปณะแล้วก็กลับไปลำดับนั้นพระนางสามาวดีกล่าวกับนางกุชุตราว่าแม่กุชุตราก็พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้วันนี้เพิ่มเป็น2เท่าอย่างนั้นหรือนางกุชุตราหาไม่ได้พระแม่เจ้าสามาวดีก็เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรดอกไม้จึงมีมากหรือนางกุชุตราก็ในวันอื่นๆหม่อมฉันยักยอกเอาไว้สำหรับตน4กหาปณะซื้อดอกไม้เพียง4กหาปณะนางสามาวดีก็แล้วเหตุไรวันนี้จึงไม่ถือเอานางกุชุตราเพราะความที่หม่อมฉันฟังธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงบรรลุธรรมลำดับนั้นพระนางสามาวดีมิได้คุกคามนางกุชุตรานั้นเลยว่าเหวยๆนางทาสีผู้ชั่วร้ายเจ้าจงคืนกหาปณะที่เจ้ายักยอกเอาตลอดการประมาณเท่านี้แก่เราแต่กลับกล่าวว่าแม่กุชุตราเจ้าจงช่วยพวกเราให้ได้ดื่มอมตะรสที่เจ้าดื่มแล้วบ้างเถิดนางกุชุตราถ้าอย่างนั้นขอพระแม่เจ้าจงยังหม่อมฉันให้อาบน้ำจึงให้นางอาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วรับสั่งให้ประทานผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยง2ผืนนางกุชุตรานุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งให้ปูอาสนะแล้วให้นำพัดมาอันหนึ่งนั่งบนอาสนะจับพัดอันวิจิตรเรียกมาตุคาม500คนมาแล้วแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นโดยทำนองที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นฟังธรรมคถาของนางกุชุตราแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลหญิงแม้ทั้งปวงเหล่านั้นไหว้นางคุชุตราแล้วกล่าวว่าแม่เอ๋ยจำเดิมแต่วันนี้ท่านอย่าทำการงานอันเศร้าหมองคืองานไพร่ทั้งหลายท่านจงตั้งอยู่ในฐานะแห่งมารดาและฐานะแห่งอาจารย์ของพวกเราไปสู่สำนักของพระศาสดาฟังธรรมะที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วจงกล่าวแก่พวกข้าพเจ้านะนางกุชุตราก็กระทำอยู่อย่างนั้นต่อมาก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วต่อมาพระศาสดาทรงตั้งนางกุชุตรานั้นไว้ในเอตทัคคาว่าภิกษุทั้งหลายนางกุชุตรานี้นั้นเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราในความเป็นธรรมกถึกคือแสดงธรรมกถาหญิง500คนแม้เหล่านั้นแลกล่าวกับนางกุชุตราว่าแม่พวกข้าพเจ้าใคร่เพื่อจะเฝ้าพระศาสดาขอท่านจงแสดงพระศาสดานั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าจะบูชาพระศาสดานั้นด้วยเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นนางกุชุตราแม่ทั้งหลายชื่อว่าราชสกุล เป็นของหนักข้าพเจ้าไม่อาจเพื่อจะพาท่านทั้งหลายไปภายนอกได้พวกหญิงเหล่านั้นแม่อย่าทำให้พวกข้าพเจ้าผิดหวังเลยขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าเถิดกุจุตระถ้าอย่างนั้นลำพังเพียงการแลดูอาจจะเป็นการที่ท่านทำได้ด้วยช่องมีประมาณเท่าไหร่จงเจาะช่องมีประมาณเท่านั้นที่ฝาห้องเป็นที่อยู่ของพวกท่านให้นำของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมาแล้วยืนอยู่ในที่นั้นๆจงแลดูจงเหยียดมือทั้งสองออกถวายบังคมและบูชาพระศาสดาผู้เสด็จไปสู่เรือนของเศรษฐีทั้งสามหญิงมาตุคามทั้ง500เหล่านั้นได้กระทำเช่นนั้นและดูพระศาสดาผู้เสด็จไปและเสด็จมาอยู่ถวายบังคมและบูชาแล้วต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันธยาเสด็จออกเดินจากพื้นปราสาทของตนเดินไปเดินมาแวะไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่านั้นเห็นช่องในห้องทั้งหลายแล้วจึงถามว่านี่อะไรกันเมื่อหญิงสาวใช้ของนางสามาวดีเหล่านั้นผู้ไม่รู้ความอาฆาตที่นางมาคันธยาผูกไว้ในพระศาสดาจึงได้ตอบว่าพระศาสดาเสด็จมาสู่นครนี้พวกหม่อมฉันยืนอยู่ในที่นี้ย่อมถวายบังคมและบูชาพระศาสดาดังนี้แล้วพระนางมาคันธยาจึงได้ทรงดำริว่าพระสมณโคดมชื่อว่ามาสู่นครนี้บัดนี้เราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่พระสมณโคดมนั้นแม้หญิงเหล่านี้ก็เป็นอุปถายิกาของพระสมณโคดมนั้นฉันก็จะรู้กรรมที่พึงทำแม้แก่หญิงสาวใช้ของนางสามาวดีนี้นางมาคันธยาจึงไปกราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชหญิง500คนรวมทั้งพระนางสามาวดีมีความปรารถนาในภายนอกพระองค์จะไม่มีพระชนโดย2ถึง3มันเป็นแน่พระราชาไม่ทรงเชื่อด้วยมีความดำริว่าหญิงเหล่านั้นจะไม่ทำคำเห็นปานนั้นหรอกแม้เมื่อพระนางมาคันธยากราบทูลอีกก็ไม่ทรงเชื่ออยู่นั่นเองถึงแม้นางจะกราบทูลถึง3ครั้ง3คราก็ตามลำดับนั้นพระนางมาคันธยาจึงได้กราบทูลขึ้นอีกว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันใช้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงใคร่ครุ่นดูเถิดพระราชาจึงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นช่องในห้องทั้งหลายจึงตรัสถามว่านี่อะไรกันเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วก็ไม่ทรงพิโรธต่อหญิงเหล่านั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรเลยรับสั่งให้ปิดช่องทั้งหลายเสียแล้วทำหน้าต่างมีช่องน้อยไว้ในห้องทั้งปวงก็ได้ยินว่าหน้าต่างมีช่องน้อยทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในการนั้นนั่นเองพระนางมาคันธยาไม่อาจเพื่อจะทำอะไรอะไรแกหญิงสาวใช้ของนางสามาวดีได้จึงมีความดำริว่าเราจะทำกรรมที่ควรทำแก่พระสมณโคดมให้จงได้จึงได้ให้ค่าจ้างแก่ชาวเมืองแล้วสั่งการว่าพวกเจ้าพร้อมด้วยพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกรจงด่าบริพาทพระสมณโคดมผู้เที่ยวเข้าไปสู่ภายในพระนครให้หนีไปพวกมิจฉาทิฐิผู้ไม่เลื่อมใสในรัตนทั้งสามก็ติดตามพระศาสดาผู้เสด็จไปสู่ภายในพระนครพวกนั้นด่าอยู่บริพาทอยู่ด้วยวัตถุสำหรับด่า10อย่างคืออาโกสาวัตถุคือด่าว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นบ้าเ ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นบัวเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังได้ทุคติอย่างเดียวก็เมื่อท่านพระอานนท์ฟังคำนั้นแล้วจึงได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ย่อมด่าย่อมบริพาทพวกเราพวกเราจะไปในสถานที่อื่นจากนี้พระศาสดาจะไปที่ไหนล่ะอานนท์ท่านพระอานนท์จะไปเมืองอื่นพระเจ้าข้าก็ถ้าเมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอยู่เราจะไปในที่ไหนอีกเล่าล่ะอานนท์ก็ไปสู่เมืองอื่นจากเมืองนั้นพระเจ้าข้าก็ถ้าเมื่อพวกมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอยู่เราจะไปที่ไหนกันอีกเล่าอานนท์ก็ไปเมืองอื่นจากเมืองนั้นอีกพระเจ้าข้าอานนท์การทำอย่างนี้ไม่สมควรอธิกรณ์คือเรื่องราวเกิดขึ้นในที่ใดเมื่อเรื่องราวในที่นั้นสงบระงับแล้วจึงควรไปในที่อื่นอานนท์ก็พวกเหล่านั้นคนเหล่าไหนเล่าด่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกเหล่านั้นทุกคนจนกระทั่งพวกทาสและกรรมกรด่าพวกเราพระเจ้าข้าอานนท์เราเป็นเช่นกับช้างตัวก้าวลงสู่สงครามก็อดทนต่อลูกศรอันมาจากทั้งสี่ทิศย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่สงครามฉันใดชื่อว่าการอดทนต่อถ้อยคำอันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้วก็เป็นภาระของเราฉะนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงปรารภพระองค์เองได้แสดงธรรมภาษิตสามคาถาเหล่านี้ในนาคว ว่าเราจะอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินดังช้างอดทนลูกศรซึ่งตกไปจากแหล่งในสงครามเพราะคนเป็นนันมากเป็นผู้ทุศีลราชบุรุษทั้งหลายย่อมนำพาณะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรที่ฝึกแล้วเป็นตัวประเสริฐม้าอาชาในม้าสินทบที่ฝึกแล้วเป็นตัวประเสริฐภรรยาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ผู้ฝึกตนเองได้แล้วประเสริฐกว่านั้นธรรมกถาได้มีประโยชน์แก่มหาชนพูดถึงพร้อมแล้วพระศาสดากรันทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้วตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดเลยพวกเหล่านั้นจะลาได้เพียง7 วันเท่านั้นในวันที่8จะเป็นผู้นิ่งเพราะว่าอธิกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7 วันไปก็พระนามกัณฑิยาให้คนด่าพระศาสดาแล้วแต่ไม่อาจให้หนีไปได้จึงมีความคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีหนอก็หญิงสาวใช้ของนางสามาวดีเป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณโคดมนั้นเราจะทำความชิบหายให้แก่หญิงเหล่านั้นก็ในวันหนึ่งเมื่อทำการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์แห่งพระราชาพระนางมากันธยาจึงส่งข่าวไปสู่คุณอาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลายขอคุณอาจงนำเอาไก่ตาย8 ตัวไก่เป็น8 ตัวมาและเมื่อนำมาแล้วจงยืนอยู่ที่หัวบันไดบอกความที่ตนมาแล้วแม้เมื่อรับสั่งว่าจงเข้ามาก็อย่าเข้าไปแต่ให้ส่งไก่เป็น8 ตัวไปก่อน ชงไก่ตายนอกนี้ไปภายหลังแต่พระนางมาคันธยาได้ประทานสินจ้างแก่คนใช้ด้วยสั่งว่าเจ้าพึงทำตามคำของเรานายมาคันธยะผู้เป็นอาของพระนางมาคันธยาจึงให้ทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบเมื่อพระราชารับสั่งว่าจงเข้ามาก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปสู่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์ของพระราชาฝ่ายพระนางมาคันธยาจึงส่งคนใช้ไปด้วยคำว่าพ่อเธอจงไปสู่สำนักแห่งอาของเราเข้าไปแล้วนำไก่เป็น8ตัวซึ่งนายมาคันธยานั้นให้แล้วจงมากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพท่านปุโรหิตส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วดังนี้พระราชาจึงได้ตรัสขึ้นว่าข้อนี้ดีแท้แกงอ่อมเกิดขึ้นแก่พวกเราแล้วใครหนอควรแกงพระนางสามาวดีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตร่อยู่ขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่านั้นหญิงเหล่านั้นจะแกงแล้วนำมาถวายพระราชาจึงตรัสส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไปจงให้ไก่แก่หญิงเหล่านั้นแล้วสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงอย่ามอบให้แก่คนอื่นจงฆ่าแกงเองทีเดียวคนรับใช้จึงได้รับพระดำรัสแล้วนำไก่เป็น8ตัวไปให้หญิงเหล่านั้นถูกหญิงเหล่านั้นคัดค้านว่าพวกฉันไม่ทำปาณาติบาตคนรับใช้จึงกลับมาทูลความข้อนั้นแก่พระราชาพระนางมาคันธยาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เห็นไหมในบัดนี้พระองค์จะทรงทราบการทำหรือไม่ทำปาณาติบาตแห่งหญิงเหล่านั้นขอพระองค์จงรับสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงแกงส่งไปถวายแก่พระสมณโคดมดังนี้เถิดพระเจ้าข้าพระราชาจึงส่งคนรับใช้ไปด้วยตรัสอย่างนั้นแต่คนใช้ทำเป็นถือไก่เดินไปอยู่มอบไก่เป็นเหล่านั้นให้แก่ปุโรหิตรับไก่ตายไปสู่สำนักของหญิงเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าพวกท่านจงแกงไก่เหล่านี้จงส่งไปสู่สำนักของพระศาสดาหญิงสาวใช้ของนางสามาวดีเหล่านั้นจึงรับคำว่านำมาเถิดนายชื่อว่าการแกงไก่ตายนี้เป็นกิจของพวกเราเราทำได้ดังนี้แล้วก็รับไว้คนใช้นั้นมาสู่สำนักของพระราชาถูกพระราชาถามว่าเป็นอย่างไรหรือพ่อคนนำใช้จึงได้กราบทูลว่าก็เมื่อข้าพระองค์กล่าวเพียงว่าพวกท่านจงแกงส่งไปถวายพระสมณโคดมเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็สวนทางมารับเอาแล้วพระนางมาคันธยาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจงดูเถิดหญิงเหล่านั้นหาทำให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่เมื่อหม่อมฉันทูลว่าหญิงเหล่านั้นมีความปรารถนาในภายนอกคือชายอื่นพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระราชาแม้ทรงสดับคำนั้นก็ได้ทรงอดกลั้นนิ่งไว้เช่นเดิมฝ่ายนางมาคันธยาจึงมีความคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีเนาะก็ในการนั้นแลพระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอด7วันตามวาระกันไปที่ปราสาทของพระมเหสีทั้ง3พระองค์คือปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันธยาลำดับนั้นพระนางมาคันธยารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พระราชาจะเสด็จไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีจึงส่งข่าวไปให้คุณอาทราบว่าคุณอาฉันต้องการงูพิษขอคุณอาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแล้วส่งงู ให้ฉันตัวหนึ่งนายมาคันธยะผู้เป็นอาจึงได้กระทำอย่างนั้นส่งไปแล้วพระราชาทรงถือเอาพินหัสดีกันไปในทุกที่ที่พระองค์เสด็จไปก็ในรางพินนั้นมีช่องหนึ่งพระนางมาคันธยาปล่อยงูเข้าไปในช่องนั้นแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดช่องนั้นไว้งูได้อยู่ในพินนั่นเองตลอด2-3วันในวันอันเป็นที่จะเสด็จไปพระนางมาคันธยาจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่สมุทิเทพวันนี้พระองค์จะเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหนไปปราสาทของพระนางสามาวดีก็ข้าแต่มหาราชวันนี้หม่อมฉันฝันไม่ดีไม่เป็นที่พอใจพระองค์ไม่อาจเสด็จไปที่นั้นได้พระเจ้าข้าเราคงจะต้องไปละพระนางมาคันธยาได้ห้ามไว้ถึง3ครั้งพระราชาก็ไม่ทรงยอมจึงได้ทูลว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้หม่อมฉันก็จะไปกับพระองค์ด้วยแม้พระราชาจะให้นางกลับไปแต่พระนางมคันธยาก็ไม่ยอมกลับไปหม่อมฉันไม่ทราบว่าจะมีเหตุอะไรพระเจ้าข้าเมื่อทูลดังนี้แล้วก็ได้ไปกับพระราชาจนได้พระราชาทรงผ้าดอกไม้ของหอมและเครื่องอาภรณ์ซึ่งหมู่หญิงรวมทั้งพระนางสามาวดีด้วยนำมาถวายเสวยโภชนะอันดีวางพินไว้เบื้องใกล้พระเศียรแล้วบรรทมบนที่นอนพระนางมคันธยาทำเป็นเดินไปเดินมาได้ดึงกลุ่มดอกไม้ออกจากพินงูอดอาหารอยู่ถึง 2-3 วันจึงเลื้อยออกมาจากช่องนั้นคู่ฟ่อแผ่พังผ่านอยู่บนแท่นเป็นที่บรรทมพระนางมคันธยาเห็นงูนั้นจึงร้องโวยวายขึ้นว่างูพระเจ้าข้างูพระเจ้าข้าเมื่อจะด่าพระราชาและหญิงเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้โง่พระองค์ไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราแม้หญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้อะไรจากสำนักของพระเจ้าแผ่นดินแล้วหรือพวกเจ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้พอสวรรคตแล้วจะเป็นอยู่สบายหรือหนอเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนอยู่พวกเจ้าเป็นอยู่ลำบากหรือวันนี้เราเห็นการฝันร้ายแล้วพระองค์เอ๋ยพระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของหม่อมฉันผู้วิงวอนอยู่ว่าไม่ควรเสด็จไปที่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ทรงสะดุ้งพระทัยกลัวภัยจากความตายเป็นประดุจลุกโผล่งด้วยความพิโรธว่าหญิงเหล่านี้แม้มาทำกรรมเห็นป่านนี้ชิเราก็ชั่วช้าไม่เชื่อคำของนางมาคันธยานี้แม้ผู้บอกความที่หญิงเหล่านี้เป็นคนชั่วช้าครั้งก่อนมันเจาะช่องไว้ในห้องทั้งหลายของตนนั่งอยู่แล้วแล้วเมื่อเราส่งไก่ไปให้ก็ส่งกลับคืนวันนี้ปล่อยงูไว้บนที่นอนก็ฝ่ายพระนางสามาวดีจึงได้ให้โอวาทแก่หญิง500บริวารของตนว่าแม่ทั้งหลายที่พึ่งอย่างอื่นของพวกเราไม่มีท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ำเสมอนั่นแลให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชนในพระเทวีและในตนท่านทั้งหลายอย่าทำความโกรธต่อใครๆพระราชาจึงได้ทรงถือธนูมีสันฐานดังงาช้างหรือเขาสัตว์ซึ่งต้องใช้กำลังในการโกงถึงคน 1,000 คนพระราชาได้ทรงยกกันธนูทรงขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอันกำทราบด้วยยาพิษเล็งไปที่พระนางสามาวดีให้หญิงเหล่านั้นทุกคนยืนต่อแถวกันแล้ว จึงปล่อยลูกศรไปที่อกคือพระอุระของพระนางสามาวดีลูกศรนั้นหวนกลับหน้าสู่ทางที่ตนมาทีเดียวประดุจจะเข้าไปแทงหัวใจของพระราชาแต่ได้หยุดอยู่แล้วด้วยอนุภาพเมตตาของพระนางสามาวดีนั้นพระราชาจึงมีความดำริว่าลูกศรที่เรายิงไปย่อมแทงทะลุไปได้แม้ก้อนศิลาแม้ที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีก็เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกศรนี้กลับมุ่งหน้ามาสู่หัวใจของเราแท้จริงแม้ลูกศรนี้ไม่มีจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของมีชีวิตยังรู้จักคุณของนางสามาวดีตัวเราแม้เป็นมนุษย์ก็หารู้คุณของเธอไม่ดาวเธอจึงทิ้งธนูเสียประกองอัญชลีนั่งกระยงแทบบาดมูลของพระนางสามาวดีแล้วตรัสคาถานี้ว่าเราฟั่นเฟือนเลือนหลงทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราพระนางสามาวดีสดับพระดำรัสของท้าวเธอแล้วก็ไม่ได้กราบทูลว่าดีแล้วสมุติเทพสาธุหม่อมฉันจะเป็นที่พึ่งของพระองค์ได้แต่กลับกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดบ้าเป็นที่พึ่งแม้พระองค์ก็จงถึงผู้นั้นแลว่าเป็นที่พึ่งเถิดพระนางสามาวดีผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้กล่าวคาถาดังนี้ขึ้นว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์จงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งและขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันพระราชาทรงสดับคำของพระนางสามาวดีแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วตามด้วยคาถาว่าเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทันเราไว้เจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราพระนางสามาวดีจึงได้ทูลคัดค้านท้าวเธออีกโดยนัยยะก่อนนั่นแหละพระราชาเมื่อได้สติจึงตรัสขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่งและเราจะให้พรแก่เจ้าดังนี้แล้วพระนางสามาวดีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันนั้นรับให้เถิดในการต่อมาพระเจ้าอุเทนจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วทรงนิมนต์ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ตลอด7วันทรงเรียกพระนางสามาวดีมาแล้วตรัสว่าเจ้าจงรับพรที่เราให้เถิดข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้นแต่ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือพระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุ500รูปจะเสด็จมาที่นี่หนึ่งนิดได้โดยประการใดขอพระองค์ทรงกระทําโดยประการนั้นเถิดหม่อมฉันจะฟังธรรมพระราชาจึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงเสด็จมาในที่นี้หนึ่งนิดพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเหล่าหญิงซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดีกล่าวว่าต้องการฟังธรรมพระศาสดามหาบพิตรธรรมดาการเที่ยวไปในที่เดียวเนืองนิดย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระมหาชนย่อมหวังการมาของพระพุทธเจ้าอยู่พระราชาถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไว้รูปหนึ่งเถิด พระศาสดาจึงสั่งท่านพระอานนท์จำเดิมแต่นั้นพระอานนทเถระจึงพาภิกษุ500รูปไปสู่ราชสกุลหนึ่งนิดพระเทวีแม้เหล่านั้นก็ให้พระเถระพร้อมทั้งบริวารฉันฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดวันหนึ่งหญิงเหล่านั้นฟังธรรมกถาของพระเถระแล้วเลื่อมใสได้ทำการบูชาธรรมด้วยผ้าอุตราสงคือผ้าจีวรจำนวน500ผืนผ้าจีวรผืนหนึ่งผืนหนึ่งย่อมมีค่าถึง500กาปณะในการต่อมาพระราชาไม่ทรงเห็นผ้าสักผืนหนึ่งของหญิงเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าก็ผ้าจีวรคือผ้าห่มของพวกเธออยู่ที่ไหนพวกหญิงเหล่านั้นหม่อมฉันถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วพระเจ้าข้าพระราชาก็พระเถระนั้นรับทั้งหมดเลยหรือถูกต้องพระเจ้าข้าพระราชาจึงเข้าไปหาท่านพระนันเถระตรัสถามความที่หญิงเหล่านั้นได้ถวายผ้าห่มคือผ้าจีบอนทรงสดับความที่ผ้าอันหญิงเหล่านั้นถวายแล้วจึงได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็ผ้าทั้งหลายมากเกินไปไม่ใช่หรือท่านจะทำอะไรด้วยผ้ามีประมาณเท่านี้พระเถระมหาบพิตรอาตมาภาพรับผ้าไว้พอแก่อาตมาภาพแล้วจะถวายผ้าที่เหลือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าพระราชาก็แล้วภิกษุทั้งหลายจะทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรธรรมรานนท์เธอก็จะให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าทั้งหลายพระราชาก็ภิกษุเหล่านั้นจะทำจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรธรรมรานนท์เธอก็จะทำให้เป็นที่นอนมาประพิษก็เธอจะทำผ้าปูนอนเก่าให้เป็นอะไรเธอเหล่านั้นก็จะทำเป็นผ้าปูพื้นก็แล้วเธอจะทำผ้าปูพื้นเก่านั้นให้เป็นอะไรมหาปพิธเธอก็จะทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดเท้าก็เธอจะทำผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไรเธอก็จะโขลกให้ละเอียดแล้วผสมด้วยดินเหนียวชาฝาพระราชาจึงได้ตรัสว่าท่านผู้เจริญผ้าทั้งหลายที่ถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เสียหายแม้เพราะทำกรรมมีประมาณเท่านั้นหรือถูกแล้วมหาปพิธพระราชาจึงได้ทรงเลื่อมใสจึงรับสั่งให้นำผ้าอีก500ผืนมาตั้งไว้ที่แทบเท้าของพระเถระได้ยินว่าพระเถระได้ผ้ามีค่าถึง500ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน500ถึง500ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง1,000ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน1,000ถึง1,000ครั้งได้ผ้ามีค่าถึง100,000ซึ่งพระราชาทรงวางไว้แทบเท้าถวายโดยส่วน100,000ถึง100,000ครั้งก็ชื่อว่าการนับผ้าที่พระเถระได้แล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่า1 2 3 4 5ถึง10ดังนี้นั้นย่อมไม่มีได้ยินว่าเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วพระเถระไปทั่วชมพูทวีปได้ถวายบาตรและจีวรทั้งหลายซึ่งเป็นของของตนนั่นแลแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในวิหารทั้งปวงแล้วและที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือเนื้อหาเรื่องราวของนางสามาวดีที่ถูกใส่ความกลั่นแกล้งจากนางมาคันธยาเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังเราก็ได้ท้าวความกันมาจนถึงในตอนนี้เป็นตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นั้นนางมาคันธยาพอทราบความว่าเอพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองโกสัมพีทราบได้ไงเพราะว่าตัวเองไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เพราะว่าเห็นพวกลูกน้องของนางสามาวดีนี่แหละ ทำช่องที่กำแพงเอาไว้ช่องที่กำแพงท่านฟังก็คือหน้าต่างนั่นเองสมัยก่อนกำแพงเขายังไม่ได้เจาะเป็นช่องเป็นรูพอพวกนี้ต้องการจะเห็นพระพุทธเจ้าจึงทำช่องทำรูขึ้นพระเจ้าอุเทนก็จึงปรับทำให้เป็นหน้าต่างขึ้นมาที่ว่าไปปรับไปทำนี่ก็เพราะว่านางมคันธียานี่แหละเอาไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินไปฟ้องว่าพวกนางสามาวดีเนี่ยมีใจฝากฝ่ายในชายอื่นในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยดูสิทำช่องเป็นรูไว้คอยดูคอยชมพอพระเจ้าอุเทนไปเห็นก็ไม่ได้ทำอะไรทุกฝั่งนี่คือในวาระแรกที่นางมคันธยาเนี่ยพยายามจะกลั่นแกล้งในวาระที่สองไม่พอใจก็เลยให้คนไปด่าจัดคนมาส่งไปด่าพระพุทธเจ้ากับเหล่าสาวกด้วยคำต่างๆนานาท่านพระนนท์นี่ก็โอ้ไม่ไหวหนีอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเตือนสติธรรมฟังว่าอธิกรณ์คือเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดับต้องกำจัดต้องทำให้มันสงบระงับในที่นั้นจะหนีไปโดยที่เรื่องยังไม่สงบเนี่ยไม่ควรแต่เรื่องราวก็สงบใน7วันเท่านั้นก็ผิดหวังอีกในครั้งที่2นามคันธยานี้ในครั้งที่3นี่ก็เตรียมการไว้ในลักษณะที่ว่าให้ทำแกงอ่อมเอาไก่เนี่ยมาทำแกงอ่อมแต่เวลาบอกว่าเออจะทำแกงอ่อมให้พระราชาก็เอาไก่เป็นไปให้ท่านฟังลองคิดดูว่าเราสาวกที่เป็นโสดาบันเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่ผิดศีลเลยในศีลข้อแรกนี่คือเว้นขาดจากการฆ่าเนี่ยถ้าจะให้ต้องมาฆ่าเนี่ยโอ้ไม่ทำไม่ได้ก็จึงปฏิเสธในการที่จะทำแกงอ่อมในรอบแรกแต่พอรอบที่สองเอาไก่ไปให้บอกว่าอันนี้ให้ทำถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าเอาไก่ตายไปให้ไงไก่นี่ตายแล้วก็ไม่ต้องฆ่าเองเอองั้นก็สามารถทำได้ซึ่งในประเด็นตรงนี้แหละที่ทำให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยเริ่มที่จะข้องใจนิดนึงแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมพอให้ทำให้ฉันไม่ทำให้แต่พอบอกทำให้พระพุทธเจ้านี่ทำให้ที่มันยังไงใช่ไหมก็เก็บความสงสัยเนี่ยไว้ต่อมาจนถึงในวาระที่สี่ท่านผู้ฟังนามคันธยาเนี่ยท่านผู้ฟังด้วยความโกรธด้วยการผูกเวรด้วยความแค้นเคืองมีความเกลียดความไม่พอใจพระพุทธเจ้าก็ยังความเกลียดความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในพวกของพระนางสามาวดีด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเกลียดที่เกิดขึ้นจากความเกลียดเพราะว่าพระนางสามาวดีเนี่ยมีความรักความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใครจะมารักศรัทธาเลื่อมใสในคนที่ฉันเกลียดฉันก็เกลียดไอ้คนนั้นด้วยในความเกลียดที่เกิดขึ้นจากความเกลียดมันก็เป็นอย่างนี้แต่นั่นที่ว่าเออก็เป็นมเหสีของพระราชาเหมือนกันแต่ที่ว่าเออจะต้องสามัคคีกันแต่ก็ไม่อย่างนั้นก็แบบใส่ความกันโดยในวาระที่4ใส่ความเรื่องงูท่านฟังเอางูพิษนี่แหละหักเขี้ยวออกไม่ให้มันมีพิษซะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในพินของพระราชาซึ่งพินนี้คือพินหัสดีกันที่จะใช้คู่กับมนในการที่จะบังคับช้างอันนี้คือเป็นเหมือนกับอาวุธของพระราชาเลยเอาไปข้างตัวอยู่ตลอดเวลาไปไหนนี่ก็จะต้องพกพินไปด้วยในพินนั้นมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนางมคันธยานี่ก็จึงทำแผนว่าเอางูมาใส่ไว้ในช่องนี้แล้วก็เอาดอกไม้อุดเอาไว้แล้วก็พอจังหวะที่ไปถึงปราสาทของนางสามาวดีเนี่ยตัวเองก็ทำเป็นแบบมายาทุกฝั่งก็ไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันภัยของพระราชาพอมีจังหวะนี่ก็ดึงดอกไม้ที่อุดอยู่ตรงช่องพินนี่ออกงูหิวข้าว 2-3 วันท่านฟังก็เลยออกมากู่ฟ่อฟ่อพระราชาเนี่ยโอ้กลัวมากตกใจมากคือตกใจกลัวนั่นแหละก็เลยด้วยความบันดาลโทสะได้ยินเสียงยุยงปลุกปั่นของนางมคันธยาก็เลยคิดไปในแนวนั้นตรงนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าเราตัดสินใจเรื่องใดด้วยจิตที่มันยังมีความโกรธอยู่เนี่ย ดีการตัดสินใจการรับฟังข้อมูลอะไรต่างๆมันไม่ครบถ้วนมันแบบผิดพลาดได้มันอย่างกรณีของพระเจ้าอุเทนี้จนกระทั่งด้วยการบันดาลโทสะนี่แหละทำให้คิดว่าฉันจะต้องฆ่ากำจัดนางสามาวดีนี้ให้ได้ก็จะเอาธนูมาที่จะยิงใส่นางสามาวดีและพวกทั้งหมดซึ่งในธนูนี้ทุกฝั่งก็จะมีวิธีที่เขาจะยิงแบบว่าดอกเดียวแล้วก็ให้ทะลุทั้งหมดหลายร้อยคนไปในด้วยธนูดอกเดียวด้วยกำลังธนูที่มันมีมากเนี่ยก็มีวิชายิงธนูแบบนี้ที่เป็นเรื่องเล่ามาในเรื่องของพระราชาประเสริฐที่โกศลที่มีเสนาบดีชื่อหันทุละที่มีวิชายิงธนูแบบนี้เหมือนกันพระเจ้าอุเทนนี่ก็จะยิงธนูใส่ในตอนนั้นทำฝั่งลองคิดดูตัวเองเนี่ยถูกใส่ความหมดทุกอย่างพระนางสามาวดีเนี่ยนะจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งถึงจุดนั้นพระราชาก็เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แล้วถูกใส่ความขนาดนี้พระราชาโกรธแล้วเนี่ยจะเอาใครเป็นที่พึ่งก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งพึ่งตนพึ่งธรรมในเวลานั้นตั้งจิตไว้กับด้วยเมตตานี่คือสำคัญถ้ามีคนโกรธเรามีคนเกลียดเราถ้าเราโกรธตอบเกลียดตอบทำร้ายตอบเนี่ยทุกฝั่งจะไม่ดีขึ้นได้เลยคือเหมือนกับมีของสกปรกมีของไม่ดีอยู่แล้วก็ของสกปรกของไม่ดีเนี่ยทิ้งใส่ซ้ำลงไปอีกก็ไม่ได้เรื่องอะไรทีนี้นางสามาวดีด้วยกันที่ว่ามีจิตเมตตาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ตั้งจิตไว้กันด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังทั้งพระราชาแผ่ไปยังทั้งนางมาคันธยาแล้วก็ทุกคนเลยเนี่ยหนึ่งในอานิสงส์ของเมตตา11อย่างนั้นก็คือว่าสาตราอะไรต่างๆเนี่ยทำร้ายไม่ได้ธนูที่พุ่งมาด้วยความแรงด้วยความเร็วเนี่ยก็ย้อนกลับเลยทุกฝั่งทำอะไรกลุ่มของนางสามาวดีนี่ไม่ได้ไอ้จังหวะที่ย้อนกลับเนี่ยก็จะไปย้อนกลับหาผู้ที่ยิงมานี่แหละโอ้พระราชานี่ตกใจมากเลยว่าธนูที่ยิงไปด้วยความเร็วความแรงขนาดนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแต่ด้วยอำนาจของเมตตาที่นางสามาวดีนี่แผ่ไปเนี่ยก็ทำให้ธนูนั้นทำร้ายพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ก็รักษาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยจุดนี้แหละที่ทำให้พระเจ้าอุเทนนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีในทั้งนางสามาวดีแล้วก็ทั้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้มาถือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็ได้ทำความคุ้นเคยกับท่านพระนนท์นิมนต์มาฉันที่พระราชวังเป็นประจำจังหวะที่เขาถวายผ้ากันเยอะแยะเนี่ยก็จึงไปถามในรายละเอียดว่าผ้าเยอะแยะไปทำอะไรคือให้ตัวเองเพียงพอแล้วก็แบ่งให้คนอื่นแบ่งคนอื่นเพียงพอแล้วจีวรเก่านั้นก็ไปทำเป็นผ้าปูนอนเลยผ้าปูนอนเก่านั้นก็ไปทำเป็นผ้าปูพื้นผ้าปูพื้นเก่านั้นก็ไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าเก่านั้นก็ไปผสมดินฉาบทาเป็นฝาเป็นงานก่อสร้างไปโดยจุดนี้พระเจ้าอุเทนก็ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นเรื่องราวรายละเอียดตรงนี้ได้เคยพูดไว้ในช่วงของขุดเพชรในพระตรัยปิฎกในส่วนประวัติของท่านพระอานนท์อยู่ทำให้ท่านพระอานนท์ได้รับผ้ามากมายเลยจากเมืองโกสัมพีผ้านี้เป็นจำนวนมากเนี่ยส่งไปเก็บไว้ในคลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วตัวท่านนี่ก็เที่ยวแจกจ่ายผ้าไปตามวัดวาอารามต่างๆนี่ถึงจะได้หมดได้แต่แม้กระนั้นตำหวังในเรื่องราววันนี้นางมาคันธยาเนี่ยพยายามใส่ความต่างๆนานาแต่นางก็ไม่สามารถทำอะไรนางสามารถวดีได้ไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับแค้นฝังหุ่นในทำฝังนะจะทำยังไงจะทำยังไงในเอพิโซดต่อไปในช่วงของวันศุกร์หน้านิทานพรรณนานี้ก็จะได้ให้ฟังในตอนจบของพระนางสามาวดีว่าตอนจบของเรื่องนี้พระนางมาคันธยาเนี่ยใช้แบบโอ้โหโหดมากคือตอนนี้พระราชานี่ก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอะแล้วตัวเองจะใส่ความอะไรได้อีกมันไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีเพื่อที่จะแก้แค้นนี่ก็หักดิบกันเลย ฟาดฟันกันเลยในตอนต่อไปท่านฟังเราจะได้มาฟังตอนจบของเรื่องพระนางสามาวดีกันวันนี้เรื่องราวที่ท่านฟังได้ฟังอยู่ถ้าว่าต้องการจะฟังให้มันครบถ้วนกระบวนความในเอพิโซดทั้ง4ตอน5ตอนที่เราทำเป็นซีรีส์เรื่องของพระนางสามาวดีอยู่เนี่ยก็สามารถไปติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร